You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love sees that to be, then it's the end of my world for me. With your hand resting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love sees that to me, een lekker nummer van Cilla Black. Natuurlijk, ouderwetse muziek zou je kunnen zeggen aan het begin van de show. Het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Waarbij je natuurlijk, zoals gebruikelijk, van harte welkom bent. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond dus. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren weer verwennen met prachtige muziek. En dat niet alleen. We hebben ook een paar interessante onderwerpen. Ja. We gaan het hebben straks met Jeroen van Gent. Ja, die ging natuurlijk de straat op. We gaan het met hem en zijn luisteraars en zijn winkelende mensen over wat is uw lievelingseten. Nou, daar krijg je toch wel hele grappige reacties op. En die reacties die hoor je straks hier in de show. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de knoflookpad. Ik ben ervan aan het stotteren. Zou die ook zo ruiken? Ik ben benieuwd, je hoort het strakjes. En we gaan praten met Samantha Becker over Samantha Becker. Zij is wondverpleegkundige. Je zou denken dat is een interessant beroep. Dat is het zeker, een moeilijk beroep ook. En wat zij allemaal uitspookt, dat hoor je hier straks in deze aflevering van De Late Avond. Something's gotten into my life, cutting me. Dit is de late avond. Smokey Robinson en The Miracles samen in Second That Emotions. En er komt nog I voor. Verder natuurlijk ook nog Mark Hammond en Gene Pitney samen in Something's Got a Hold of My Heart. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging natuurlijk zoals altijd weer de straat op en hij vroeg u van alles. En ja, hij schrijft hier bij ons op ons redactiesysteem. Tijdens de nu achter ons liggende feestdagen krijgen wij van alles voorgeschoteld tot aan eten. Hertenbiefstuk, reerug, konijn. Maar wat eet u zelf nu eigenlijk graag? Wat is uw lievelingseten? Nou ja, Jeroen, zo brutaal als hij altijd is, ging de straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u soms kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen politiek, geen ellende, maar leuke lichtvoetige. Mag ik dat proberen bij u? Nou, de beste wensen voor dit nieuwe jaar. Ja. Goed, in het begin is het halve werk. Oh ja, nou, toch niet ziek, hè? Nee, ik ben ziek geweest. En wat, te zuinig ook. En wat is uw lievelingseten? Mijn lievelingseten, dat is bij mij heel gevarieerd. Ik hou van een frietje mayonaise. Maar ik zit er ook niet mee om lekker een kreeftje te eten en een oestertje te eten. Dat is bij mij heel breed scala. Oké, okay, Bourgondisch dus. Ja, absoluut, ja. Dat ben ik. Ik zie het gewoon. Ja. Ja, in de ogen, ja. Ja, ik ben een Bourgondier en ik heb met mijn man, nu doe ik het niet meer, dat kan ik echt niet meer betalen. Maar ja, daar heb ik oesters leren eten en kreeften leren eten. En dat heb ik allemaal verschrikkelijk lekker gevonden. Ja. En daar lekker een glaasje witte wijn bij. Ik heb er intens van genoten. Maar als je mij zegt van, nou ja, ik heb een patatje met de sla erbij en ik heb daar een lekker kroketje of biefstukje bij. Biefstukje. Nou, dat is gewoon bij mij ook. Daar kan ik evenzeer van genieten. Ik heb niet het idee dat er klasse is. Ja. Al het eten dat met liefde klaargemaakt is, vind ik lekker. Ja, ja, precies. Dat is een goeie inderdaad. Want ook al is het dan bijvoorbeeld snackbar eten, maar met aandacht klaargemaakt, dat kan het ook heel lekker zijn. Oh, dat kan het zeker. En ik snap het allemaal wel. Mijn man had van die teksten van bruine bonen eet ik niet. Want dat is voor de gewone burger. Nou, dat vind ik non-verbale kletsica, want ik geloof nooit dat onze lieve Heer gezegd heeft van kijk, hier zijn de bruine bonen, dat is voor de familie Zwans. En deze asperges en die, al die affiniteiten die moeilijk te verkrijgen, dat is voor de familie Rutte. Dat is niet waar. Wat is uw lievelingseten? Oh, dat is een... Ik ben nog niet zo culinair-achtig gebeuren. Maar zuurkool met worst. Ja. Deze tijd. Ja. Dat lijkt mij niet zo slecht. In de winter? Tuurlijk. Ja, daarom. Ja, ik denk dat daar maar op moet houden. Ja. Tenzij je het ook in de zomer eet. Nou ja, waarom niet? Waarom niet? Worst is er altijd lekker. Ja. Ja? Ja, ja. Nee, dat is geen punt. Zuurkool met worst. Ja, dat denk ik. Ja. En wat voor worst? Ja, rookworst denk ik toch? Ja, ja, ik mag geen reclame maken. Maar, ja, oh, die dus. Ja, die bij die schaatsbaan ook wel eens wordt gebruikt. Ja. Met een U ja. Begint het. Ja, ja. Oké. Okay, ja. Nee, okay. Wat is uw lievelingseten? Oh, lasagne. Lasagne? Ja. Nog op een speciale manier klaargemaakt? Of echt Italiaans, standaard? Gewoon niet van honing. Oké. Okay. En voegt u nog iets toe? Of is het gewoon simpel? Nee, een pakje vol. Zij voelt helemaal een pakje. Lekker makkelijk, oké. Ja. U bent een van de eters? Ja. En hoe bevalt het? Meestal kook ik zelf, dus dat scheelt ook. Oh. Nou, maar, dan ga ik ook vragen, wat is jouw lievelingseten? Ja, blijft ook wel een beetje in, bij de pasta gerechten. Ja. Gewoon pasta, bolognese, spaghetti. En dat valt goed bij de eters? Meestal wel. Ja? Ja. Hevig ja knikken. En ja. Ja, ook. Oh ja, oké. Okay. Lievelingseten is biefstuk. Ja? Ja, biefstuk met goede saus, wat aardappeltjes erbij en groenten. Klinkt goed. Ja. En wat voor saus is het? Even privé vragen. Ja, precies. Precies ja, wat voor saus is het? Ja, heel indringende vraag. Dat is leuk voor mensen voor thuis om te proberen. Ja, maar het is pepersaus. Dus vind ik het lekkerste dan. Lekker ja, bij hoort erbij. Hè? Nou, u verwacht het misschien niet, maar de vraag is, wat is uw lievelingseten? Indonesisch. Ja. En dan smoor vind ik heel erg lekker. Is dat ook alweer? Dat is rundvlees met tomaatjes en uien. Een soort van stoofvlees? Ja, klopt. Ja, juist. Dat duurt lang, dat laatste? Dat klopt helemaal, ja. Dat duurt wel een paar uur, denk ik, hè? Dat duurt een uurtje of 3, 4. Ja, dat klopt helemaal. Ouderwets, stoven. Ja? Ja? Ja, maar wel lekker. Heerlijk. En u vindt het lekker, maar er zijn vast ook anderen om u heen daar die het dan voor maakt. Of doet dit alleen in uw eentje, voor uw eentje? Nee, er zijn anderen waar ik het graag voor maak. Toch wel? Ja, dat klopt, ja. Ja, oké. Okay. En dat eerste, dan ben ik het eerste kwijt. Wat was de eerste dan ook weer? Indonesisch gewoon sowieso. Breed. Een hele scala. En smoor springt er dan heel erg uit. Satéetje is ook altijd heel erg lekker. Ja. Indonesische keuken is heel breed, dus dat is lekker. En maakt u dat zelf, dat Indonesische eten? Of is dat dan... Nee, ik probeer het wel eens. Maar dan is het niet zo lekker als wanneer ik het haal, uiteraard. Ja. Ja. Dat is moeilijk ook best wel, hè, denk ik. Dat is heel moeilijk. En energietechnisch gezien ook kostbaar tegenwoordig natuurlijk. Oh ja, allemaal pruttelen en koken. En, dat klopt, ja. Daar zit wat in. Ja, dus halen is ook een optie. Ja. Tegenwoordig kan dat. Ha. Ja, leuk. Ja. Leuk. Nou, vooruit maar. Zet mij maar aan een echte goede Indische rijsttafel. Ja. Er zijn er meer, denk ik. Er zijn een paar hele goede restaurants in Nederland die echt goed zijn. Ja. Dus vandaar. Nou, we zullen geen reclame maken, maar wat is dan uw favoriet? Zijn er nog gerechten bij, Wanny zegt? Nee, een hele goede is Bali James in Breda. Oké. Okay. Daar rijdt u speciaal naartoe dus? Ja hoor, geen probleem. Ja. En hoe lang duurt dat? Want het is best wel lang geloof ik, hè, zo'n rijstafel. Ah, net zo lang als dat je in een goed restaurant zit. Ja, ja. Het is gewoon één grote rij met gerechten. Ja. En daar doe je net zo lang over als dat je zegt van ik ga een 3-gangen diner in een duur restaurant doen. Ja. Het is overigens geen goedkoop restaurant, Bali James. Nee, dat geloof ik zeker niet. Couscous. Hé. Hey. Dat is van die korreltjes zijn dat. Ja. Met chorizo erdoorheen en dan wat groenten. Ja. dat waar, is mijn... waar komt dat vandaan? Bent u ooit in Marokko of zo geweest? Of? Nee, van Albert Heijn recepten. Ah, van de allerhande, dat blad. Ja. Oké. Ja. En hoe vaak maakt u dat? Oh, als het uw lievelingseten is, hoe vaak gebeurt dat? 2 keer per maand. Oh, oké. Ja, we moeten ook een beetje rekening houden met de kinderen. Vinden die het niet lekker? Nou, mijn zoon niet. Oké. De rest wel, ja. Maar couscous, het is helemaal volgens de traditionele manier? Of ja, chorizo, zei je? Ja, nou, ik weet niet of dat traditioneel Marokkaans is, hoe ik het maak. Maar wel met chorizo en rozijntjes en boontjes. En... ja, dat zit erin. Dat zit erin, ui. Ja. Oké. Okay. Soep vooraf, ja dat is mijn menu. Kantjes met bruine bonen. Flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise. Warme friet en ook zo saise. Spersiebonen uit het veld. Pap van brood. Net arme kip, zo van het spit. Flink veel aardappelen, waar een korstje aan zit. Een lekker brakje, met een kuiltje jus. Schartig spek, dat is wat ik lust. Gebakken meel, versierd met een sprotje. Zure bomen uit een potje. Tong in hete brei, gegarneerd met dampende brei. Zwanenhals gevuld met druiven, paardenhoef om af te kluiven. Wat dacht u van een pudding met bessenzap en als toetje garnalenbal? Slappe thee en vruchten ijsjes, lendenlappen met vele radijsjes. Gebraden haan in druipend vet, koffie toe en dan naar bed. Veel verhalen. Rode wijnen, pruimen, dampen. Zeer veel drank, een hoop van zanden. Tonnen bier en stapels brood. Harde borst vol kokosnoot. Bitter sausje van. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. een heel bijzonder nummer van Faith Evans hier in de show, hier in de late avond. Again. En Dolph Brouwers ook een geweldig nummer. Dat zong hij als chef van Oekel. Misschien weet je het nog. Uit Van Oekels disco-hoek van 100 jaar geleden. Wel leuke filmpjes van te zien op YouTube trouwens hoor. Zuurkool met vette jus. Soep vooraf. Ja, dat is mijn menu. Goed, straks een column van Mieders Dekkers. Hij gaat het hebben over de knoflookpad. Zou dat beestje zo ruiken? Ik ben benieuwd. Je hoort het over een paar minuten hier in de late avond. Na Marshall Heen en Dancing in the City. Knoflookpad. Zie, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je, ik hou van je. En je neus en je mond en je haar en je ogen en je hals waar je bandje zit en je oor met je haar ervoor. Je bent mijn alles, mijn hele leven. Wil je Shiba of mag het Felix wezen? Zo hoor je tegen je poezen te spreken, elke dag weer om ze je liefde te betuigen. Maar het valt niet mee om de liefde in woorden te vangen. Juist als je verliefd bent, verval je in hopeloos gebazel. Hé, poesie, woesie, poesie, wil je dan lekkere brokken brokkies, kom maar lieve lieverd. Zoals de meest verstokte doe-het-zelf er wel eens de loodgieter moet laten komen, haalt ook een doorgewinterd minnaar na zijn eerste liefdesgedicht, dat als zelfgeplakt behang weer naar beneden kwam, de vakman over de vloer. Herman Gorter, Rutger Kopland en Vazalis. Wat niet wil zeggen dat dichters meer van de liefde zouden weten. Zoals je niet dood hoeft te zijn om over de dood te schrijven, gaat het bij liefdesgedichten meer om ervaring met dichten dan met liefde. Vandaar wellicht dat ook de mooiste liefdesgedichten vaak verdacht veel lijken op een aanprijzende catalogus van onderdelen. De wangen persikzacht, de ogen met hemelse opslag, het mondje zoet als honing. Zelfs Dickelenius benadert de liefde anatomisch als hij de aantrekkingskracht van knoflookpadden probeert voor leken te verklaren. De ideale padden noemt hij ze. Dikke zakjes met gouden ogen en met loodrechte pupillen. Terwijl het ook in één allesomvattend woord kan, zoals de dichter Van Geel bewees, die bij de pad vooral werd getroffen door dat koningin Wilhelmina-achtige. De meeste mensen staan verbaal machteloos tegenover hun geliefde. Zeker als het dieren betreft. Dus aaien ze maar wat. Of nemen ze hun toevlucht tot een noodgreep. Waar woorden tekortschieten, kun je proberen je liefde in korrels, brokjes, sprot of bokking uit te drukken. In winkels is de liefde tot manden vervlochten en tot dekjes verweven. Of verwerkt tot tijdschrift. Sinds de kinderporno is verboden, duiken in kiosken rekken vol knuffelbladen op, met titels als Banjer, Hart voor Dieren, Dierenmanieren, De Kinderboerderij, Tommy en, hou je vast, Staart en Co. Het gaat over meisjes die verweesde chimpansees grootbrengen en jonge hondjes die drinken bij de poes. Waar in de Playboy de Playmate zit, vind je een blote hamster op posterformaat. En je leert koken voor je cavia met kattenvoer op een bedje van spinazie. Dit alles volgens de Volkskrant geschreven op een niveau alsof het door de huisdieren zelf gelezen moet worden. Het neuzelt en raaskalt en brabbelt en verslikt zich in eigen onnozelheid als een verliefde puber. Maar in deze taal stamelen de grootste minnaars nog tegen elkaar. Bruna's en Ako's vol liefdevol gezwam dat in twee zinnetjes kan worden samengevat. Eerst het ik hou van jou, gevolgd door de vier angstige woordjes waar het allemaal om draait. Jij ook van mij? L'histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur. De chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les rires.

en de eenzaamheid gered. Maar de stilte is gebleven en we gaan maar weer vroeg naar bed. En vandaag is het elfde en hij is precies hetzelfde. Prachtig, hè? Fantastisch. Je kunt het maar helemaal uitluisteren. Dit van Angela Groothuizen. Rozengeur uit 1996. En Adamo met C'est ma vie. In een ogenblik gaan we praten met Samantha Becker. Ze is wondverpleegkundige. En wat is dat voor een vak? Wat doet ze? En waarom? Dat hoor je zo meteen. Na Joe Jackson en Be My Number Two. Iets met polyamorie. Thank you. Ik ga praten met Samantha Becker. Ze is wondverpleegkundige bij de Frankenland Groep. Samantha, ja. Welkom. Ja, bedankt. Ja. Allang wondverpleegkundige? Wondverpleegkundige nu officieel zo 1,5 jaar. Ja. Maar ik ben al wel een tijdje, loop ik al rond in Frankenland. Je bent heel jong begonnen, hè? Ja, ik was 17 toen ik begon. Zo. Echt wel als stagiair VIG, dus verzorgende IG. Uiteindelijk door kunnen groeien in Frankenland, verpleegkundige. Mm-hmm. Met stages in het ziekenhuis. En, cursussen volgen. Cursussen volgen, inderdaad. Tijdje subhoofd geweest op een afdeling. En uiteindelijk gevraagd om te solliciteren voor het vak praktijkverpleegkundige. Ja, en dat was ik eigenlijk in het verpleeghuis. Of dat ben ik eigenlijk in het verpleeghuis. Dus ik doe eigenlijk van alles. Ik hou me bezig met diabetici, met COPD. Ja, ja. En wondzorg. En vanuit die wondzorg, ja, als praktijkverpleegkundige vond ik dat heel interessant. En vond ik dat ik daar nog meer in moest gaan verdiepen. Mm-hmm. En ik vond dat ook heel leuk. En nog steeds. En daardoor heb ik gevraagd of ik eigenlijk de specialisatie naar wondverpleegkundige mocht gaan. Wat is er zo interessant aan wonden dan? Ja, hoe het ontstaat, dat kan natuurlijk ook zomaar spontaan ontstaan. En waarom geneest zoiets niet? En het feit dat je een wond hebt en dat het zoals bij ons gewoon een pleister erop en met een paar dagen is het meestal dicht, wel. Over het algemeen. Waarom nu niet? En waarom moet daar dus zoveel, waarom komt daar zoveel bij kijken? En die puzzel eigenlijk, om dat eigenlijk op te lossen en om te zorgen dat de bewoners zich weer prettig voelen en geen pijn hebben en niet over straat hoeven met een wond die mogelijk ook nog ruikt of die pijn doet of die toch wel dingen belemmert in het dagelijks leven. Om dat op te lossen, ja, dat vind ik gewoon wel heel interessant en gewoon een heel mooi vak. Ja, we hebben het wel over de oudere doelgroep natuurlijk. Ja. Waar de wonden altijd wat langer duurt voor ze echt genezen zijn. Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja, dus het kan ook zijn dat je andere disciplines erbij haalt. Omdat iemand bijvoorbeeld slecht eet of zo. Ja, ja, ja, of zeker. Vaak ja. is dat ook al bekend natuurlijk. Als mensen in een verzorgingshuis zijn. Ja. Maar nou ja, het gaat ook wel eens andersom. En dan is het dus een verpleegkundige die constateert dat iemand slechter gaat eten. Of die minder beweegt in bed. Dus die komt 's ochtends vroeg en dan liggen ineens de lakens nog recht. Terwijl normaal gesproken dat een heel weerwar is van lakens. Dan kan je dus gaan bedenken dat er iets verandert in de situatie van zo'n bewoner. Ja, ja. En dat geeft dus risico op bijvoorbeeld doorlichtplekken, decubitus. En dan ga je eigenlijk al zorgen dat de lijntjes uit worden gezet. Dus dan ga je ook kijken of er wisselligging gegeven moet worden. Moet er een ander matras in via de ergo? Mm-hmm. Moeten diëtisten erbij komen omdat er dus al minder gegeten wordt? Ja, precies. Je kan al die disciplines erbij betrekken. Want het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, ja, ja. ja. En dat blijf je nog even doen? Ja, voorlopig wel. Ja, ik, of zijn er andere dingen waar je zegt, nou, daar ben ik ook geïnteresseerd in? Ja, zeker wel. Ik denk dat je nooit te oud bent om te leren. En ik moet nog wel een aantal jaartjes door. Mm-hmm. Dus ik ben echt nog niet klaar. En daarbij ben ik ook wel gevraagd om eigenlijk de nieuwe Parkinson-verpleegkundige te worden van Frankenland. Dus daar zitten ook weer scholingen en opleidingen aan vast. Mm-hmm. Dus dat ga ik ook maar weer doen. Telkens nieuwe uitdagingen. Zeker, want dan blijf je ook alert, denk ik. Zeker weten. En dan wordt het geen routine. Nee, en het is ook wel belangrijk dat je gewoon bijblijft als deskundige. En Parkinson is natuurlijk ook een hele ernstige ziekte die veel mensen overkomt. Hè? Ja, ja, ja. Dus daar is ook veel werk in. Veel vragen naar. Genezen wordt het niet. Dus nee, nee. Samantha Becker, wondverpleegkundige van de Frankenlandgroep. En ze gaat zich ook bezighouden met andere zaken. En ze is nog niet uitgeleerd. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ja. Dank je wel. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. I should've known, I should've thought twice. Martin McCrutchen hier in de late avond met I'm Over You. Dat allemaal aan het einde van de show. Hey, fijn dat je erbij was bij deze aflevering van de late avond. Het is weer mooi geweest voor vanavond. Dus we gaan er van tussen. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten voor zo meteen. En als je gaat werken, blijf het werken. Ja, dan wens ik je een hele goede wacht. Maandag is hier weer een nieuwe late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. Natuurlijk ook weer met prachtige muziek en interessant onderwerp. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van de show. Een alleraardigste. Een nummer die we ja, in vele uitvoeringen kennen. Luister mee naar Samantha Jones en My Way. Mooi nacht. Along the byway, and more. my share of losing. And now, as tears subside, I find it's all